خورشید احمد صاحب، شعبہ نعتخوانی میں آپ کو کن کن اعزازات و انعامات سے نوازا گیا؟ شکریہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی ثنا خوانی کے صدقے بے پناہ اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے. جہاں تک مختلف تنظیموں کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ایوارڈ سے نوازا اور بہت سارے انعامات دیے. پاکستان میں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا، اور میں اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ سمجھتا ہوں کہ نعت سننے والوں نے مجھے اب تک تقریباً کوئی 15 ٹکٹ عمرے کے انعام میں دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سب یہ عمرے ادا کیے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ ان کا نام لیے جا رہے ہیں اور انعام حاصل کیے جا رہے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نعت پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ مانگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں. مانگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں، اور دن رات مدینے دعا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. مانگتے ہیں کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں سوا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے، ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے، ہر نعمت کو صدقائے محبوب خدا مانگ رہے ہیں. ہم صدقائے محبوب خدا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا، اسرار کرم کے فقط ان پر ہی کھلیں گے. اسرار کرم کے فقط ان پر اوپر ہی کھلیں گے جو تیرے وسیلے سے دعا جو تیرے وسیلے سے دعا مانگ رہے مانگتے ہیں کرم ان کا سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں اور حاصل نعت شعر پیش کر رہا ہوں یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یوں کھو گئے سرکار کے یوں کھو گئے سرکار کے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا رہے یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے کہ کیا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا سرکار سے سرکار کو مانگا نہیں جاتا سرکار سے سرکار کو مانگا نہیں جاتا اتنی بڑی سرکار سے کیا مانگ رہے اتنی بڑی سرکار سے کیا مانگ رہے ہیں اب لاج تیرے ہاتھ ہے اے رحمت آلہ اب لاج تیرے ہاتھ ہے اے رحمت آلہ مدفن کو مدینے میں جگہ مدفن کو مدینے جگہ مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا اور مقدار کی ہے دامان مل میں کوئی نیکی بس نعت محمد کا صلہ مانگ رہے بس نعت محمد کا صلہ مانگ رہے بس نعت محمد کا صلہ مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں مگر اکرم کا